นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องหลวงพ่ออุทัยประพัสโรนะครับพระผู้มีบุญญฤทธิ์ถอนตะปูอาถรรพ์นะมีชื่อเสียงมากจังหวัดอุบลราชธานีครับหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าท่านบวชพระเมื่ออายุได้23ปีตรงกับปีพ.ศ. 2483โดยที่ชาวบ้านเขาพากันมาติดต่อขอให้บวชเพราะว่าเป็นประเพณีของชาวบ้านในชนบทที่พอถึงวันใกล้เข้าพรรษาก็จะหาคนมาบวชเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณโบราณโดยผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเป็นผู้มาทาบทามท่านก็เลยบวชเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของโยมพ่อโยมแม่มีพระอาจารย์โสมเปสโรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เสาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์นี่เท่าที่ท่านจำได้นะบวชครั้งแรกบวชเป็นฝ่ายมหานิกายแล้วตอนหลังท่านเปลี่ยนยติเป็นธรรมยุทธตอนนั้นเมื่อบวชแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมตรีในพรรษาแรกโดยพระเนนไปเรียนที่วัดหนองหงอกใกล้ๆกับตำบลหนองกี่ซึ่งมีระยะทางจากวัดบ้านหนองแสงไปประมาณ 6-7 กิโลเมตรส่วนท่านไม่ได้ไปเรียนกับเขาก็เรียนด้วยตัวเองเพราะว่าเส้นทางไปเรียนมันไกลแต่ว่าพอถึงเวลาสอบก็สอบได้กับเขาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ความตั้งใจของเรานั่นเองที่จะสำเร็จผลได้ในหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าด้วยความมุมานะอย่างแรงกล้าของท่านก็ทำให้การเรียนด้วยตัวเองไม่เป็นปัญหาอะไรในการสอบไล่ซึ่งในพรรษาที่สองก็เหมือนกันท่านได้เรียนนักธรรมชั้นโทด้วยตัวเองเหมือนกันกับพรรษาแรกท่านบอกว่าปีนั้นตรงกับปีพ.ศ. 2480พอเรียนนักธรรมชั้นโทหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ให้ท่านช่วยสอนนักธรรมชั้นตรีให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดซึ่งมีพระเนนอยู่เพียง 2-3 รูปปรากฏว่าสอบกันได้หมดท่านเองก็สอบได้นักธรรมชั้นโทได้อีกก็เลยอยู่ช่วยสอนนักธรรมจนเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ดูแลแทนทุกอย่างเปรียบเสมือนเป็นสมภารไปโดยปริยายต่อมาพอถึงปี2485คือล่วงมาอีก5ปีเห็นว่าการติดอยู่กับที่อย่างนี้จะไม่ให้ความรู้เพิ่มเติมก็ตัดสินใจลาญาติโยมแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่วัดบุ่งหวายตำบลสงเปลยอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในสมัยนั้นได้มีพระมหาปริยนรูปหนึ่งมาจากวัดนิเวศธรรมรประวัติอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรียุธยามาอยู่ที่นั่นด้วยท่านเป็นพระที่มีความรู้สูงและวัดบ้านบุ่งหวายนั่นก็เป็นวัดธรรมยุทธ์อาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นคนดุมากใจก็ร้อนพระเนนทำไม่ถูกใจท่านท่านก็จะดุเพราะท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากท่านจะให้พระเนนเข้าไปทำวัดเช้าวัดเย็นทุกวันพระเนนรูปไหนเข้าโบสถ์ช้าหรือเข้าไปทีหลังก็จะโดนท่านทำโทษหรือว่าถูกลงโทษทันทีส่วนจุดเด่นของท่านก็คือท่านเป็นคนขยันที่สุดนักธรรมตรีโทเอกนี่ท่านสอนหมดนะเรียกว่าหลวงพ่ออุทัยเนี่ยขนาดเป็นคนที่ว่องไวที่สุดแล้วก็ยังโดนท่านดุว่าเช่นเดียวกันหลวงพ่ออุทัยเล่าว่าท่านได้สอบนักธรรมชั้นเอกในสำนักวัดป่าบ้านบุ่งหวายแห่งนี้ส่วนการแปลธรรมบทหรือว่าบาลีนั้นก็เรียนแปลเอาเองแต่ว่าไม่ได้สอบท่านบอกว่าอาตมาสอบนักธรรมชั้นเอกได้ในปี2485แล้วก็เรียนบาลีในปีถัดมาเรียนบาลีได้2พรรษาก็เปลี่ยนยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์ขณะเรียนก็พยายามตั้งใจถึงที่สุดมีความมานะอดทนสูงมีขันติจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพระอาจารย์จะดุว่าอย่างหนักแต่อาตมาถือคติที่ว่าเสือดุต้องเข้าใกล้ก็เลยต้องพยายามอดทนเนื่องจากเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านคงคิดจะทดลองใจเราดูว่าเรามีความมานะพยายามแค่ไหนก็เป็นได้หลวงพ่ออุทัยท่านเล่าบอกว่าอาจารย์ผู้สอนอายุราวๆ 85-86 แล้วแต่ท่านแข็งแรงการสวดมนต์ก็มีความแคล่วคล่องทุกอย่างท่านเคี่ยวเข็ญอยากให้ท่อง7ตำนาน12ตำนานได้คล่องเพื่อจะได้ไปอยู่สำนักอื่นอย่างสะดวกซึ่งก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านพูดทุกประการเมื่ออาตมาย้ายมาอยู่ที่วัดสุทัศน์ใกล้ๆกับวัดชัยมงคลในตัวเมืองอุบลแล้ว ปรากฏว่าการสวดมนต์พิธีต่างๆนี่สบายเลยเพราะว่ามีความคล่องตัวมาจากวัดป่าบ้านบุงหวายแล้วนั่นเองซึ่งเป็นส่วนดีของอาจารย์ที่ท่านดูว่าก็เพื่อให้เราได้มีวิชาติดตัวไว้อันเป็นพื้นฐานที่ดีเมื่อได้พื้นฐานมาดีจะไปอยู่วัดไหนก็สบายอย่างเช่นอาตมาเมื่อมาอยู่วัดสุทัศน์ก็สบายเพราะว่าสวดมนต์ต่างๆได้มาจากวัดป่าบ้านบุงหวายหมดแล้วตอนนั้นออกจากวัดป่าบ้านบุงหวายมาอยู่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์มีพระครูสังวรสิริขันเป็นเจ้าอาวาสมาอยู่แล้วก็มาเรียนแปลธรรมบทต่ออีก8ภาคปีแรกไม่ได้สอบพอปีที่2ถึงสอบแล้วก็สอบได้ปริญญา4ก็สมัยนั้นเรียนกันยากมากแต่อาตมาก็ไม่ถอยพยายามอดทนถึงที่สุดนะท่านเล่าว่าความจริงแล้วในสมัยเด็กๆนั้นท่านเป็นคนหัวดื้อมากเป็นคนเกเรไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆนักจนเพื่อนๆพูดประมาทว่าท่านน่ะบวชเรียนไม่ได้แน่เพื่อจะเอาชนะคนพูดที่ดูถูกอาตมาก็กัดฟันทนเรียนแม้ว่าปีนี้สอบไล่ไม่ได้ก็จะสอบปีหน้าปีหน้าสอบไม่ได้ก็จะสอบปีโน้นจนอาจารย์ผู้สอนบอกว่าสอบให้ตายก็สอบไม่ได้สาเหตุที่อาตมาสอบไม่ได้สักทีก็เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่มีความรู้นั่นเองเพราะท่านไม่ได้ดูหนังสือเลยส่วนอาตมาท่องได้ทั้งเล่มมันจะออกข้อสอบข้อไหนมาก็รู้หมดแต่ทำไมถึงสอบไม่ได้ก็สงสัยมากในที่สุดก็รู้ว่าที่แท้อาจารย์ผู้สอนนั้นไม่รู้หนังสือนั่นเองอาตมาสอบมหาตกถึง2ปีก็สงสัยอยู่แต่พอไปสอบสำนักอื่นคือเปลี่ยนสำนักสอบก็สอบได้ในที่สุดอาตมาอยู่วัดนิเวศธรรมประวัติไม่ยอมหนีไปไหนตรงกันข้ามเพื่อนพระรูปอื่นๆเขาหนีไปอยู่สำนักอื่นกันหมดแต่อาตมาไม่ยอมหนีเพราะว่าต้องการจะเอาชนะคนพูดดูถูกให้ได้และอาตมาก็อยู่ได้ถึง3ปีถึงได้ออกมาอยู่วัดชัยมงคลท่านพระครูชิโนวาทสาครหรือว่าหลวงพ่ออุทัยประพัสโรพระอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอุบลราชธานีได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านย้ายสำนักมา3วัดด้วยกันก่อนที่จะมาจำพรรษาวัดชัยมงคลคือจากวัดบ้านเกิดของท่านไปอยู่วัดป่าบ้านบุงหวายและวัดนิเวศธรรมประวัติกับวัดสุทัศน์สิ่งโดนใจที่ต้องการให้มาอยู่วัดชัยมงคลก็เพราะว่าที่วัดชัยมงคลแห่งนี้มีหนังสือเรียนมากทั้งหนังสือธรรมบทมีครบทุกอย่างซึ่งวัดอื่นๆจะไม่มีมากเช่นวัดนี้เรียกว่าเป็นแหล่งความรู้จริงๆมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตออกจากวัดชัยมงคลไปแล้วมากมายท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านมาอยู่วัดชัยมงคลแห่งนี้มีพระครูสุนทรเป็นเจ้าวาดวัดชัยมงคลยังอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากคือยังเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองแต่ปัจจุบันนี้กลายมาอยู่ใจกลางเมืองซะแล้วนะมีคนถามท่านว่าหลวงพ่อเคยได้พบเห็นหลวงปู่มั่นบ้างไหมครับท่านก็บอกว่าตอนอาตมาบวชใหม่ๆเคยได้ยินข่าวท่านเสมอแต่ไม่ได้พบกับท่านน่ะคือรู้ข่าวท่านในช่วงปี 2483-85 เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เดินธุดงค์เพียงแต่เรียนกรรมฐานที่วัดหนองบัวนอกจากนั้นก็เรียนจากอาจารย์บัวทาแล้วก็ไม่ได้เรียนกับใครอีกเลยก็มัวแต่แปลธรรมบทเพื่อจะสอบปริญญาเพราะมันได้ยากแต่ก็พยายามเพราะรู้ว่ามันจะต้องออกในตำรานี่แหละไม่ไปไหนหรอกอาตมาเคยทะเลาะกับครูคนสอนพอสอบทีไรสอบตกทุกทีนี่แหละพระครูไม่ได้ดูหนังสือสอบพระครูก็บอกว่าไม่ถูกแปลได้อย่างนี้มันมาจากไหนเอามาจากไหนให้มาสอบนะจำมาอย่างนี้หาว่านักเรียนหัวแข็งบอกว่าอย่างนี้ต้องเลิกสอบอ้าวเลิกก็เลิกสิครูไม่ดูหนังสือครูก็แพ้ลูกศิษย์นะดูหมดเล่มแล้วยังหาว่าไม่ถูกอีกกลางคืน6ทุ่มยังไม่ได้นอนเลยท่องทั้งเล่มจนจำทุกตัวอักษรยังหาว่าตอบไม่ถูกอาตมาใจถึงอยู่แล้วบอกเลิกก็เลิกเท่านั้นเองนะทางด้านคุณไสหรือไสยศาสตร์นั้นท่านเปิดเผยให้ฟังว่าท่านมีความสนใจมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาสักทีจนกระทั่งเมื่อปี2500สมัยอยู่อำเภอเดชอุดมได้พบกับอาจารย์พิมพาท่านกำลังรักษาคนถูกผีเข้าพอดีสมัยนั้นอาจารย์พิมพาท่านบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุท่าประจันกรุงเทพท่านอยู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยท่านเป็นเจ้าคุณพระพิมลธรรมวันนั้นมีชาวบ้านนำคนมาให้อาจารย์พิมพารักษาเพราะว่าถูกผีที่นาเข้าพวกเข้าไปหาอาจารย์ที่ไหนรักษาก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะว่าผีมันแรงก็เลยพากันมาหาอาจารย์พิมพาซึ่งท่านก็รักษาให้จนหายจึงเห็นความสำคัญของวิชาไสยศาสตร์ตั้งแต่นั้นมาวันหนึ่งจะมีคนมาให้อาจารย์พิมพารักษามากมายบางคนถูกผีไร่ผีนาเข้าบางคนถูกคุณไสถูกเสกตะปูเข้าท้องก็หามมาให้ท่านรักษา อาตมาก็ขอเรียนกับท่านเสียค่าครู900บาทในสมัยนั้นนับว่าสูงมากแล้วท่านอาจารย์พิมพาซึ่งตั้งรักษาไว้สูงถึง 2,000 บาทท่านเรียกเอาเลยใครไม่มีเงินท่านก็เรียกเอาวัวควายแทนเมื่อท่านไปทำพิธีให้ในที่นาของใครที่ว่าเฮี้ยนหนักท่านจะปราบซะอยู่หมัดชาวบ้านก็ไปทำนาได้อย่างสบายหลวงพ่ออุทัยท่านบอกว่าในด้านคาถาอาคมนี้ก็มีอยู่ในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเราเรียนธรรมบทมาตั้งหลายปีก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปหน้าที่ไหนท่านใช้พระคาถาอะไรเทศนาโปรดพุทธสาวกของท่านหรือว่าท่านใช้พระคาถาบทใดในการปราบมารปราบผีวิญญาณต่างๆพระคาถาเหล่านี้ก็อยู่ในธรรมบทนี่แหละอาตมาก็คัดเอาออกนำไปใช้ก็ได้ผลส่วนมากก็ออกมาจากหัวคิดของเรานี่แหละที่คิดดัดแปลงเอามาใช้หลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงคนถูกผีเข้าสิงที่นำมาให้ท่านรักษาบอกว่ามีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อนางเครือวันเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดย่านดินแดงห้วยขวางถูกผีสิงมาอาตมาก็ด่าผีตัวนั้นไปว่าผีจังไรผีอัปรีมาเข้าสิงเขาให้เป็นทุกข์อยู่ได้เขาบอกเขาชื่อผีเทพชัยมงคลเป็นเจ้าพ่ออยู่ศาลตรงข้ามปากซอยสุติพรดินแดงกรุงเทพประวัติของเขาเคยเป็นทหารร่วมรบกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1เป็นแม่ทัพออกรบราฆ่าฟันเก่งตายไปแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณมาสิงนางเครือวันเขาบอกว่าเขารักผู้หญิงคนนี้อยากจะเอาไปอยู่ด้วยจะเอาเป็นเมียแล้วก็รบกวนทางนางเครือวันจนอยู่ไม่เป็นสุขสักทีตอนมาหาอาตมาผีกำลังเข้าสิงอยู่ขึ้นชื่อว่าผีแล้วอาตมาไม่เคยกลัวต้องปราบให้มันออกไปจนได้เดี๋ยวนี้เขาก็หายเป็นปกติดีแล้วจากการสอบถามนางเครือวันซึ่งได้เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่ออุทัยเช่นกันก็สอบถามว่ามีความเป็นมาอย่างไรนางเครือวันก็บอกว่าครั้งแรกนะฉันไปขายของอยู่ในตลาดเขตดินแดงห้วยขวางนะคะไปขายเสร็จพอตกกลางคืนฉันฝันไปว่าที่แผงฉันน่ะมีได้สายสินคล้องอยู่ฉันก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมเรามาฝันเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ได้จะต้องมีอะไรแน่ๆเลยพอลงไปขายของที่แผงนี้วันไหนฉันก็รู้สึกมีอาการรุ่มร้อนจิตใจมันร้อนมากเลยก็เลยบอกแฟนบอกว่าพาฉันไปรักษาหน่อยเถอะต้องมีอะไรในตัวฉันแน่ๆเลยเพราะจิตสำนึกมันบอกให้รู้แฟนเขาก็บอกไม่เป็นไรนะฉันก็ว่าเป็นสิมันต้องเป็นเพราะในตัวฉันมันผิดสังเกตอยู่นานๆเข้าหลายเดือนช่วงนั้นฉันก็ขายของดีมากจะปลีกตัวมารักษาก็มาไม่ได้คือไปซื้อของมาขายก็ขายดีทุกอย่างขายดียังกะเทน้ำเทท่าก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงขายดีนักแล้วก็ที่น่าแปลกอีกอย่างนึงคือใครจะมาอาศัยอยู่ในบ้านฉันก็อยู่ไม่ได้สักคนอยู่ได้เฉพาะครอบครัวแล้วครอบครัวก็อยู่หลายคนก็ไม่ได้อีกอย่างส่วนใหญ่ที่สุดฉันจะมีความรู้สึกเกลียดแฟนที่สุดแฟนฉันชื่อพิชัยไม่รู้เป็นไรถึงได้เกลียดนักแต่พอมาถึงวันสงกรานต์ฉันจะมาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนคือที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละพอผีตัวนี้มารู้ข่าวมันก็เข้ามาสิงเลยคือครั้งแรกจะมาลองของกับหลวงพ่ออุทัยก่อนแต่ท่านก็ปราบอยู่ท่านเก่งนะท่านบอกเป็นผีเทพชัยมงคลมันมีวิญญาณสิงอยู่ที่ศาลาบนพุทธบาทตรงข้ามปากซอยสุทธิสารดินแดงอ่ะแหละนะก็ถามว่าแล้วคุณรู้จักหลวงพ่ออุทัยได้ยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าคุณแม่นะรู้จักกับหลวงพ่อมานานร่วม20ปีแล้วแม่มีความเคารพศรัทธาท่านมากแม่เห็นท่านสวดถอนตะปูออกจากร่างคนเป็นประจำก็เลยเลื่อมใสท่านมากตอนนี้ฉันก็หายดีเป็นปกติแล้วก็ได้หลวงพ่ออุทัยนี่แหละที่ท่านสวดถอนเอาออกให้จนหมดแล้วใครมีของอะไรอยู่ในตัวท่านก็สวดออกหมดมีคนเขาเล่าว่าที่วัดนั้นหลังจากที่หลวงพ่ออุทัยและพระภิกษุสามเณรในวัดชัยมงคลฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะมีการเทศน์หนึ่งกันโดยหลวงพ่ออุทัยเป็นผู้เทศน์ในเรื่องการสร้างพระไตรปิฎกจากนั้นชาวบ้านก็ร่วมกันถวายกันเทศแล้วก็ถวายเงินสร้างตู้พระไตรปิฎกเมื่อจบการเทศน์แล้วหลวงพ่อก็เดินไปที่กุฏิของท่านซึ่งมีญาติโยมจากที่ต่างๆนั่งรอท่านอยู่เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีผู้นำคนที่ถูกผีเข้ามาให้ท่านรักษาด้วยคนหนึ่งจากนั้นก็เป็นชาวบ้านที่นำเอาของมาถวายให้ท่านอีกตามปกติคือมีทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็ผลไม้ต่างๆหลวงพ่อก็เอ่ยถามชาวบ้านว่าใครมีอะไรก็ให้เข้าไปหาท่านใกล้ๆแล้วท่านจะทำพิธีให้ ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนชื่อนายมนพอยู่บ้านหนองปลาขาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้นำเอานายอุทัยชื่อเดียวกับหลวงพ่อเลยนายอุทัยนี่เป็นน้องชายมาให้หลวงพ่อรักษาเมื่อหลวงพ่อสอบถามรายละเอียดแล้วท่านก็เอาได้สายสินคล้องศีรษะนายอุทัย3รอบจากนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีสวดพระคาถาตามที่ท่านได้ศึกษามาด้วยการสวดเบาๆท่านสวดอยู่ประมาณ15นาทีอาการผิดปกติในตัวนายอุทัยก็เริ่มให้เห็นคือมีอาการสั่นเบาๆแล้วก็แรงขึ้นเป็นลำดับอันเป็นการอาการของคนที่ถูกวิญญาณผีเจ้าเข้าสิงชาวบ้านคนหนึ่งก็ตะโกนถามใส่ร่างนายอุทัยว่าชื่ออะไรมาจากไหนแต่ไม่มีเสียงตอบจากนายอุทัยซึ่งขณะนั้นกำลังตัวสั่นอยู่แต่ยังปากแข็งไม่ยอมบอกชื่อรวมทั้งไม่บอกด้วยว่ามาจากไหนหลวงพ่อท่านก็เลยสวดหนักขึ้นเป็นลำดับผีที่เข้าสิงนายอุทัยก็ยังไม่ยอมบอกเหมือนเคยหลวงพ่อก็ให้กินน้ำมนต์เข้าไปเพื่อให้เข้าไปไล่ผีที่อยู่ภายในตัวนายอุทัยออกแต่ไม่ได้ผลท่านก็สวดไปเรื่อยๆเป็นเวลานานอาการร่างของนายอุทัยก็สั่นมากขึ้นยอมหรือยังบอกชื่อมานะว่ามาอยู่ที่ไหนฮะทำไมถึงมาเข้าสิงเขาจะออกไหมหลวงพ่อพูดใส่ร่างนายอุทัยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเวลานั้นอาการสั่นก็ยังสั่นอยู่เหมือนเดิมจนหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าใช้ไม้นวมนี่คงไม่ได้ผลน่ะท่านก็เลยคิดจะเอาไม้แข็งมาปราบท่านก็เลยพูดขึ้นบอกว่าถ้าไม่ยอมออกบอกชื่อนั้นจะต้องใช้ไม้เรียวตีให้ตายนะพูดจบหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องของท่านสักครู่ก็ออกมาพร้อมกับไม้เรียวยาวประมาณ1วาเป็นไม้ไหวขนาดเล็กท่านเข้ามานั่งประจำที่แล้วก็ใช้ไม้ตีไปตามร่างของนายอุทัยเบาๆสักครู่หนึ่งอาการสั่นของนายอุทัยก็สั่นหนักเข้าไปอีกพร้อมกับล้มลงนอนขดอยู่กับพื้นต่อหน้าหลวงพ่อยอมหรือยังบอกชื่อมาอยู่ที่ไหนฮะจะออกหรือไม่ออกหลวงพ่อท่านพูดไล่ผีนายอุทัยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบท่านพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบอกชื่อจนท่านเห็นว่าถ้าหากขืนสวดต่อไปให้กินน้ำมนต์ตลอดจนใช้ไม้เรียวตีไปก็จะตายเปล่าเพราะผีมันแข็งท่านกลัวว่าร่างนายอุทัยจะตายซะก่อนก็เลยให้นายสุทินศิษย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งพูดถามแทนท่านนายสุทินก็พยายามถามจนร่างนายอุทัยเอ่ยขึ้นมาเบาๆบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้บอกมาเลยเข้ามากี่วันแล้วตายมาแล้วกี่วัน เข้ามา5วันแล้ว จะออกหรือไม่ออกเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งเองทิ้งอะไร ก็ทิ้งของในตัวผมนี่แหละเอาไปทิ้งเลย มาทางไหนก็ไปทางนั้นไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยพอนายสุทินพูดจบร่างนายอุทัยก็ค่อยๆพยายามลุกขึ้นแต่พยายามตอนแรกไม่สำเร็จพอจะลุกขึ้นร่างก็โงนเงียนทำท่าจะล้มเขาก็พยายามเป็นครั้งที่สองถึงได้ลุกชนิดแสนจะทุลักทุเลแต่นายอุทัยก็พยุงตัวลุกขึ้นจนยืนจนได้แล้วก็เดินลงจากกุฏิไปจากการสอบถามนายมนพซึ่งเป็นพี่ชายของนายอุทัยผู้ถูกผีเข้านายมนพก็บอกว่าผีที่เข้าสิงนายอุทัยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผีมาจากสุรินทร์มันมาเข้าตัวเดียวคือในวันที่นายอุทัยถูกผีเข้าเนี่ยเขาไปดูหนังกลางแปลงพอกลับมาบ้านก็มีอาการเปลี่ยนไปนี่เขากำลังจะบวชในพรรษานี้อยู่พอดีแต่มาเป็นอย่างนี้ก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าหากว่ายังไม่หายก็คงไม่ได้บวชแน่ๆนายมนพก็พูดอย่างท้อแท้ที่น้องชายมาเป็นอย่างนี้จากการเปิดเผยของนายอำนวยขันเงินซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่ออยู่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเขาก็บอกว่าสมัยก่อนนี้หลวงพ่ออุทัยท่านไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักอ่ะจะรู้ก็แต่ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นเท่านั้นเพราะว่าท่านไม่ชอบใครมารบกวนท่านมากใครมาให้ท่านรักษาก็จะรักษาให้ท่านเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ชอบอยู่อย่างสมถะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครต่อมามีคนรู้ข่าวเข้าก็พากันมาให้ท่านรักษาปากต่อปากก็กว้างมากขึ้นจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันตั้งแต่นั้นมาคนก็มาหาไม่ขาดแล้วก็มากขึ้นทุกวันจนท่านไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ท่านก็ไม่เคยบ่นนะท่านเป็นคนมีเมตตาธรรมสูงท่านเคยบอกว่าญาติโยมเขามีทุกข์มาหวังพึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเขาทีนี้ก็มีคนถามเรื่องการถอนตะปูของหลวงพ่อเขาก็บอกว่าเรื่องถอนตะปูนี่หลวงพ่อท่านเก่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อ30ปีก่อนโน้นท่านได้เล่าเรียนวิชาแก้ขุนสายมารายแรกที่ท่านทำการรักษาเป็น10เอกทหารคนหนึ่งเขาปวดท้องมานานถึง2ปีแต่ไม่รู้เป็นอะไรไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เลยมาให้ท่านตรวจดูปรากฏว่าท่านพบตะปู ก็เลยทำพิธีถอนให้เมื่อปี2525ปรากฏว่าสิบเอกคนเนี้ยอาเจียนออกมากับตะปู2ตัวรายต่อมาเป็นผู้หญิงมีอาชีพเป็นนายหน้าค้าที่ดินก็มาให้หลวงพ่อตรวจดูก็ปรากฏว่ามีตะปูอยู่ในท้องเหมือนกันท่านทำพิธีถอนให้มีตะปูออกมาถึง4ตัวแต่ก็ยังไม่หายปวดท้องอยู่ดีท่านก็เลยทำพิธีต่อไปอีกด้วยการสวดพระคาถาให้หนักขึ้นก็ปรากฏว่ามีตะปูออกจากปากอีก5ตัวหลวงพ่อเล่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาถูกหุ้นส่วนของเขาเองเป็นคนไปจ้างให้หมอทางไสยศาสตร์เสกตะปูเข้าท้องในราคา 2,000 บาทขณะนี้ตะปูหลวงพ่อยังเก็บไว้เลยทางด้านหลวงพ่ออุทัยปภัสโรท่านได้เปิดเผยถึงที่มาของไสยศาสตร์อันนี้ว่าวิชามนต์ดำเสกตะปูเข้าท้องเนี่ยส่วนมากจะมาทางแถวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษสมัยก่อนนี่มีมากจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วเขาจะใช้วิธีอื่นแทนเพราะไสยศาสตร์นี่มันไม่เสื่อมไปง่ายๆหรอกมันอยู่คู่กับโลกคนไปเสาะแสวงหามันก็มีสมัยนี้มันมียาให้กินเขาใส่ยาลงไปในน้ำดื่มและอาหารเลยบางทีก็ใส่ลงไปในเหล้าถ้าใครกินลงเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบิดไปม้วนท้องไส้เรียกว่าไส้แทบจะขาดทีเดียวปัจจุบันนี้เยอะเลยคนกินก็เหมือนกับกินอาหารธรรมดาแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะแสดงอาการขึ้นมาเองคือจะมีอาการแน่นหน้าอกหนักศีรษะของที่เขาให้กินก็เป็นยาสมุนไพรเขานำมาบดให้ละเอียดเป็นฝุ่นสีไม่ดำไม่เปลี่ยนสีเลยอาหารเป็นสีอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเรียกว่าคนกินไม่รู้ตัวกันเลยอาตมาไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนมาไอ้เรื่องการทำเนี่ยนะเรียนแต่วิธีการถอนเพราะว่าการกระทำเช่นนี้มันเป็นบาปติดตัวไปตลอดชีวิตเอาตะปูเข้าท้องเขาเนี่ยนะไม่รู้เขาทำยังไงแต่อาตมารู้วิธีแก้วิธีถอนเพราะว่ามีมนต์คาถาของพระพุทธเจ้านี่แหละมนต์ของพระพุทธเจ้าต้องเหนือกว่าอยู่แล้วพอสวดของจะพุ่งออกมาจากปากคนที่ถูกของทันทีเลยคือจะอาเจียนออกมาเดี๋ยวนั้นเลยเออแล้วหลวงพ่อมีคาถาอะไรดีครับถึงได้เรียกถอนตะปูออกมาจากคนถูกของพวกนี้การรักษาก็มีวิธีง่ายๆอาตมาก็เอาได้สายศีลไปพันรอบหัวแล้วก็คอจากนั้นก็สวดธรรมดาไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้มีแค่นี้แหละไม่มีพิธีกรรมอะไรหรอกไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยจริงๆสวดถอนเฉยๆมีอยู่รายหนึ่งก่อนจะไปรักษาที่โรงพยาบาลญาติเขานำมาให้อาตมาดูอาการอาตมาก็ถามเขาไปว่าเป็นอะไรเขาก็บอกไม่รู้มันเป็นยังไงมันบอกไม่ถูกอาตมาก็เลยบอกเขาว่าเอาเขามาพอเขาเข้ามาใกล้ๆถึงได้รู้อ๋อถูกผีเข้านี่อาตมารู้เลยอาตมาก็ทำการสวดให้เพียง 4-5 บทเท่านั้นมันก็ร้องออกมาเลยมันบอกยอมแพ้แล้วตายแล้วจะออกเดี๋ยวนี้แล้วอาตมาถามเขาก็ตอบว่าเขาชื่อนายเสาอยู่ที่กระท่อมนาอาตมาก็สั่งสอนเข้าไปว่าอย่ามาทำเขาอีกนะเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เขาทำมาหากินอยู่มาทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อย่ามาทำนะออกไปซะจำไว้นะถ้าทำอีกจะถูกฆ่าให้ตายนะเอาจริงๆนะเขาก็ร้องว่ายอมแพ้แล้วมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อถึงเรื่องการป้องกันไม่ถูกมนต์ดำหรือว่าคุณไสยต่างๆว่ามีวิธีแก้ไขได้ยังไงหลวงพ่ออุทัยท่านก็ได้กล่าวตอบให้ทราบบอกว่าสมัยใหม่นี้ทางกันไม่มีแม้จะมีพระห้อยอยู่เต็มคอก็ป้องกันไม่ได้แพ้เขาสวดบทพุทธคุณก่อนก็ยังโดนเพราะเขาใช้ยาพิษยาสั่งมันร้ายแรงนอกจากว่าเมื่อโดนมาแล้วจึงจะมาแก้มาไล่ทีหลังกันก่อนนั้นไม่ได้เลยไม่อยู่อย่าเลยอย่าไปกินเด็ดขาดเราไม่มีโอกาสรู้ว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายต่อเราเมื่อโดนไปแล้วมันจะมีอาการแน่นหน้าอกพอไปเจอของกินอะไรก็หิวอยากจะกินเดี๋ยวนั้นถ้าไม่มีพุทธคุณอยู่ในตัวก็แย่หน่อยคือถ้าเราไม่มีความดีหรือว่าบุญติดตัวอยู่ก็มักจะเจอของเหล่านี้เพราะขาดบารมีคุ้มครองตัวนั่นเองของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับถ้าไม่ประสบโดยตัวเองก็พูดลำบากมันระวังยากเพราะคนจ้องจะทำกับคนที่ไม่ทันระวังตัวนี่มันต่างกันแต่ถ้าหากคนเคารพนับถือกันเขาก็ไม่ทำหรอกนอกจากจะไปทำเขาก่อนมีความประสงค์ร้ายเขาก่อนเขาก็จะทำไปหาเขาไม่ดีเขาก็ทำเอาเพราะฉะนั้นจึงควรจะระวังตัวกันให้มากอย่าพยายามไปกินอาหารร่วมกับคนที่ไม่ถูกกัน แล้วก็อย่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจก็พอจะป้องกันตัวได้หลวงพ่ออุทัยเล่าว่าทางภาคใต้แล้วก็ทางเขมรมีวิชาอาคมพอๆกันส่วนตัวท่านมีหน้าที่ปราบอย่างเดียวใครมาให้รักษาก็รักษาให้เขาไปอาตมาสงสารเขาเพราะเขามีทุกข์มาหวังพึ่งบางทีก็เหนื่อยแสนเหนื่อยเพราะต้องสวดพระคาถาหลายจบวันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายคนก็ต้องรักษาเข้าไปทำยังไงได้ก็ต้องสงเคราะห์เข้าไปมีผู้บอกว่านอกจากหลวงพ่อจะถอนตะปูเก่งแล้วอย่างอื่นท่านก็เก่งแม้แต่เหรียญรุ่นแรกของท่านก็มีผู้ประสบอภินิหารมาแล้วหลายรายเช่นเจ้าของร้านอุบลการช่างอยู่หน้าวัดชัยมงคลนี่แหละเขามีเหรียญหลวงพ่ออุทัยเสร็จแล้วเข็มฉีดยาก็แทงไม่เข้าอีกรายหนึ่งชื่อนายจินดาใส่รองเท้าฟองน้ำเดินเข้าไปในที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่พอเดินผ่านเข้าไปก็ไปเหยียบตะปูขนาด3นิ้วเข้าจนรองเท้าฟองน้ำทะลุแต่ก็ไม่เข้าเขามีเหรียญหลวงพ่ออุทัยรุ่นแรกเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วนายสุทินยิ่งสนองชาติอยู่ถนนพิชิตรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับผมเองนะมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อไม่นานมานี้เองคือประมาณสัก 2-3 เดือนมาได้เพราะผมเพิ่งมาจากอเมริกาไปทำมาค้าขายอยู่ที่โน่นพอกลับมาขับรถไปชนเขากระเด็นไปไกลตั้ง 8-9 เมตรชนที่สี่แยกคนเห็นร่วม 30-40 คนจนคนที่รถผมชนตกลงไปในท่อแต่ปรากฏว่าเขาไม่เป็นอะไรในตัวเขามีเพียงเหรียญหลวงพ่ออุทัยเท่านั้นเองตั้งแต่นั้นมาผมก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่ออุทัยเป็นอันมากท่านมีอะไรมาผมก็ช่วยผมมาเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้คนในจังหวัดอุบลราชธานีแสวงหาเหรียญหลวงพ่ออุทัยกันทั้งเมืองแต่ไม่มีแล้วหมดไปนานแล้วนอกจากนี้ยังมีคนแคล้วคลาดจากแก๊สระเบิดอีกคือชาวบ้านแถวอุบลราชธานีไปทำงานที่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่อำเภอวารินชำราบคนหนึ่งอยู่อำเภอเคืองในส่วนอีกคนอยู่ในตัวจังหวัดอุบลทั้งสามคนต่างก็มีเหรียญหลวงพ่ออุทัยในครั้งนั้นในคราวที่แก๊สระเบิดพวกเขาติดอยู่ในรถวิ่งฝ่าเปลวเพลิงออกมาได้อย่างบุดบิดรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์ส่วนรถนี่ถูกไฟไหม้หมดทั้งคันมันน่าอัศจรรย์จริงๆนายสุทินเปิดเผยให้ฟังอีกว่าด้วยเหตุที่บ้านของเขาอยู่ใกล้วัดชัยมงคลเขาจึงได้รู้เรื่องดีเกี่ยวกับหลวงพ่ออุทัยเขาก็เล่าบอกว่าสมัยที่คุณไพบูลย์เจ้าของร้านสังฆพันธ์อำเภอเดชอุดมขณะที่บวชเป็นสามเณรที่วัดชัยมงคลสมัยหนึ่งนั้นเขาเล่าให้ฟังว่ามีวิญญาณของหลวงปู่พรหมาสมาชินมีร่างสูงถึง8ฟุตมาจากอินเดียมาเข้าสิงแล้วสอนคาถาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่ออุทัยท่านไว้มากหลวงปู่พรหมาท่านนี้ท่านเป็นผู้มีหน้าที่จดบัญชีคนตายที่ท่านจะจดว่าคนไหนทำบาปแค่ไหนทำบุญอะไรท่านจดหมดแล้วก็เป็นคนส่งวิญญาณคนที่ตายไปลงนรกและขึ้นสวรรค์นี่อยู่ที่ท่านหมดท่านกล่าวว่านรกเป็นที่รองรับของคนทำบาปสวรรค์เป็นที่รองรับของคนทำบุญหลวงปู่พรหมาสมาชินยังได้บอกอีกว่าขณะที่เรายังไม่ตายนั้นเราไม่รู้หรอกว่านรกสวรรค์อยู่ที่ไหนถ้าไม่ทำบาปก็ไม่รู้ว่านรกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทำบุญก็ไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนพูดง่ายๆก็คือถ้าทำบาปถึงจะรู้ว่านรกอยู่ไหนเพราะทำบาปเนี่ยต้องไปนรกแน่นอนส่วนถ้าทำบุญก็จะรู้ว่าสวรรค์นั้นอยู่ที่ไหนก็เพราะทางใครทางมันนั่นเองหลวงพ่อพรหมายังบอกอีกว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็โกหกกันได้จะโกหกยังไงก็ได้แต่ถ้าตายไปแล้วโกหกกันไม่ได้เลยเพราะการกระทำมันฟ้องเองว่าเราทำดีหรือทำชั่วทำบุญหรือทำบาปท่านรู้หมดจะไปโกหกหรือว่าปิดบังท่านไม่ได้เลยเขาบอกว่าท่านคือหลวงปู่ศาลาพันห้องท่านสอนศาลาคาถาไล่ผีให้หลวงพ่ออุทัยเพราะเห็นว่าท่านทำความดีไว้มากท่านมีบุญญาธิการสูงหลวงพ่อพรหมาจึงให้ของดีท่านไว้เพื่อช่วยรักษาคนเพื่อให้หลวงพ่ออุทัยเสริมสร้างบารมีต่อไปหลวงพ่ออุทัยได้เปิดเผยถึงเรื่องการเรียนวิชาอาคมของท่านบอกว่าสมัยฉันเป็นพระหนุ่มได้เรียนวิชาอาคมจากโยมเขาโยมเขาชื่ออาจารย์พิมพาอาจารย์พิมพาท่านเป็นพระรุ่นเดียวกับพระพิมลธรรมท่านบวชเป็นเนนมาด้วยกันแล้วก็บวชพระมาด้วยกันลงไปอยู่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพด้วยกันทีนี้อยู่ได้ไม่นานอาจารย์พิมพาเห็นว่าอยู่วัดมหาธาตุมันไม่สงบท่านก็เลยปลีกตัวออกมาด้วยการเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นท่านก็เดินทุดงไปในที่ต่างๆอาตมาก็ได้อยู่ปฏิบัติติดตามท่านไปด้วย โดยท่านพาไปทางภาคเหนืออยู่ภาคเหนือหลายปีพร้อมกันนั้นท่านก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมก็คือวิชาไล่ผีให้เมื่อมาอยู่วัดชัยมงคลแห่งนี้มีพระครูสมุกล่องมาจากฝั่งลาวเป็นเจ้าอาวาสและก่อนพระสมุกล่องก็มีพระอาจารย์ทองเป็นเจ้าอาวาสท่านมาจากฝั่งลาวเช่นเดียวกันพอพระครูสมุกล่องมรณภาพลงอาตมาก็เป็นเจ้าอาวาสแทนท่านมาจนทุกวันนี้ส่วนพระอาจารย์พิมพาตอนหลังท่านได้ลาสิกขาไปอาตมาก็ยังตามไปเรียนกับท่านอยู่อีกระยะหนึ่งจากการเปิดเผยของลุงอำนวยขันเงินซึ่งเป็นหลานหลวงพ่ออุทัยที่อยู่ปรนิบัติท่านอยู่เป็นประจำท่านเล่าให้ฟังบอกว่าคือตามปกติหลวงพ่อท่านไม่ค่อยจะเล่าอะไรให้ใครฟังนักหรอกครับท่านเป็นคนพูดน้อยสมถะเมื่อก่อนนี้ยิ่งไม่มีใครไปมาหาสู่ท่านเลยเพราะท่านไม่ชอบให้คนมาพลุกพล่านแต่ปัจจุบันนี้ท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมญาติโยมก็เยอะจริงๆลูกศิษย์ลูกหาขอร้องให้ท่านโปรดช่วยเหลือผู้มีทุกข์ที่โดนผีเข้าแล้วไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนก็มาขอให้ท่านเมตตาสงเคราะห์ท่านก็รับรักษาคนถูกผีเข้าตั้งแต่นั้นมาส่วนปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายหรือเป็นค่าครูค่ารักษาท่านจะนำมาก่อสร้างกุฏิวิหารศาลาการประเรียนแล้วก็อื่นๆอีกท่านเป็นคนขี้เกรงใจคนมากท่านไม่เคยเอ่ยปากขอเงินใครมาสร้างอะไรเลยสิ่งก่อสร้างภายในวัดชัยมงคลที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเงินที่ท่านได้มาจากที่ญาติโยมนำมาถวายทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกศิษย์ลูกหากลัววิชาท่านจะสูญไปเพราะนับวันท่านก็จะอายุมากขึ้นไม่มีใครใช้วิชาสืบแทนท่านได้เลยจึงน่าเสียดายถ้าหากว่าท่านไม่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งไว้ต่อไปก็จะไม่มีใครมารักษาคนถูกผีเข้าลุงอำนวยขันเงินได้เล่าเรื่องอภินิหารเกี่ยวกับแมวที่หลวงพ่ออุทัยเลี้ยงไว้เล่าให้ฟังบอกว่าแมวมันมาคลอดลูกที่หน้าตักหลวงพ่อซึ่งตามธรรมดาแล้วมันจะไปคลอดในที่รับตาคนแล้วมันก็จะกินรกของมันเองแต่แมวที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ไม่ยอมกินรกตัวเองสาเหตุที่เกิดเรื่องนี้ก็เพราะเรื่องมีอยู่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อคนนึงเอารกแมวมาให้หลวงพ่อทำพิธีให้โดยมาฝากไว้กับท่านไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าจะมาเอาทีหลังรกแมวนั้นเป็นเครื่องโชคลางชนิดหนึ่งคนโบราณถือกันว่ามันเป็นของดีตามความเชื่อของคนที่นับถือแต่ผู้ที่จะทำพิธีให้รกแมวขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องเป็นพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมสูงจริงๆอย่างเช่นหลวงพ่ออุทัยเป็นต้นปรากฏว่ารกแมวที่ลูกศิษย์นำมาฝากให้หลวงพ่อน่ะหายไปไม่รู้มันหายไปไหนท่านก็เป็นกังวลอย่างมากเพราะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่ทราบว่าหนูมันฆ่าไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ารกแมวที่มีผู้เอามาให้หลวงพ่อนะมันยังใหม่ๆสดๆอยู่ถึงเป็นไปได้ที่หนูจะคาบเอาไปกินขณะที่หลวงพ่อมีทุกข์ใจอยู่นั้นปรากฏว่ามีแมวท้องแก่ตัวนึงเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเข้ามาคลอเคลียอยู่มันตักหลวงพ่อขณะที่ท่านคุยกับญาติโยมอยู่แล้วก็ทันใดนั้นแมวตัวนั้นก็เดินลงจากตักท่านแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดก็เกิดคือแมวตัวนั้นได้คลอดลูกออกมาต่อหน้าคนหลายคนทำเอาแปลกใจไปตามๆกันเมื่อแมวตัวนั้นคลอดลูกออกมาแล้วมันก็คาบลูกของมันไปในห้องหลวงพ่อโดยปล่อยรกของมันทิ้งไว้ให้หลวงพ่อไว้ดูต่างหน้าแล้วแมวตัวนั้นก็ออกลูกตัวเดียวด้วยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆทำให้หลวงพ่อนะมีรกแมวแทนรกที่หายไปเอาไว้ใช้คืนเขาเออแปลกแท้ๆหลวงพ่ออุทัยประพัสโรนะว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแข็งกล้าจริงๆด้วยผลงานของท่านที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั่วไปทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยจากการเปิดเผยของคุณสุทินก็เล่าบอกว่าแม้แต่สารวัตรสมชายอุดรอยู่ที่อุบลเนี่ยนะครับท่านยังมีความเคารพนับถือหลวงพ่ออุทัยเป็นอย่างยิ่งท่านได้นำนักข่าวมาหาหลวงพ่ออุทัยที่วัดเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อท่านถอนตะปูได้จริงแม้แต่หมอปัจจุบันยังมาเจอกับตาตัวเองแล้วว่าเรื่องเสกตะปูเข้าท้องนะมีจริงหลวงพ่ออุทัยเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าเรื่องเสกตะปูเข้าท้องนั้นมีจริงท่านเล่าบอกว่าทหารที่มีข่าวว่ามีตะปูอยู่ในท้องถ้ามาหาอาตมาวันไหนอาตมาก็จะทำพิธีถอนให้แต่นี่เขาก็ไม่มาก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเพราะเขาอยู่ไกลเกินไปขณะนี้ได้ข่าวว่ากำลังแย่อยู่ด้วยมีชาวบ้านหลายคน นั่งคอยหลวงพ่ออุทัยเพื่อที่จะให้ทำพิธีปัดรังควานให้บางคนเมื่อให้หลวงพ่อรักษาหายดีแล้วก็ยังไม่กลับไปบ้านยังคงอยู่ในวัดเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าเมื่อหลวงพ่อท่านช่วยเราแล้วเราก็ต้องช่วยท่านเป็นการตอบแทนพระคุณท่านคือช่วยปัดกวาดลานวัดแล้วก็หุงต้มน้ำชากาแฟให้ท่านฉันบางคนก็กลับมาให้ท่านรักษาอีกเพื่อให้หายขาดแต่บางรายก็ต้องทำพิธีเพียงครั้งเดียวก็หายก็มีคนแปลกหน้าหมุนเวียนมาหาท่านไม่ขาดหลวงพ่อครับถ้าคนไม่ถูกของอะไรจะมาให้หลวงพ่อทำพิธีตัดเคราะห์ได้ไหมครับ คนเป็นปกติธรรมดาก็สามารถมาสะเดาะเคราะห์ได้เพราะอาตมาก็ใช้พระคาถาบทเดียวกันนี่แหละสวดไม่มีอะไรพิเศษหรอกอยู่ในบทพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเมื่อคนไม่มีอะไรสิงอยู่ในร่างกายมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมาให้เห็นแต่ถ้ามีของอยู่ในตัวคือพวกที่ถูกคุณไสยต่างๆก็จะมีอาการอย่างที่ว่านั่นแหละต่อการเรียนถามหลวงพ่อถึงค่าครูในการรักษาคุณไสยของท่านว่าเท่าไหร่หลวงพ่อท่านบอกว่าอาตมาไม่ได้เรียกร้องก็แล้วแต่ญาติโยมก็จะทำบุญกันนั่นคือเรื่องราวบางช่วงบางตอนในชีวิตของหลวงพ่ออุทัยประพัสโรพระคุณเจ้าผู้มีชื่อเสียงในการถอนตะปูอาถรรพ์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับ